بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح اللمعة الفرع الرابع كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة نكون بهذه النسخ فعل مجينغوا كتك تغيير يصيغة يتوجه عليها نسخ زنجين يتوجه مبني للمعلوم قال الشيخ رحمه الله السؤال الأول هل هي حقيقة ولماذا السؤال الثاني هل يجوز تكييفها ولماذا السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا kipengele cha nne ambacho ni kipengele tawi kipengele ambacho kiko chini ya alqaida thalitha ni kipengele ambacho kipo chini ya kaida ya tatu na kaida ya tatu inazungumzia as-sifat na tayari tumesoma chini ya kaida hii matawi matatu tumeyasoma al-far'u al-awwal tumeisoma hiyo wal-far'u al-thani wal-far'u al-thalith ilikuwa darasa ya jana darasa ya siku ya mwisho wa al-khamis kabla ya jana na leo ni al-far'u al-rabi'u tawi la nne yakulu shaykh rahimahullah ta'ala katika mambo haya sifatullah subhanahu wa ta'ala قال كل صفة من صفات الله أنا سيما كلا صفة من يونغوني وصفة الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة أسيما فإنه نحكيك من بيليفيو يتوجه عليها يعني لكي يصفهي فإنه نحكيك من بيليفيو يتوجه عليها ينالكيا جو يصفهيو ثلاثة أسئلة مصالي متات كلا صفة ميونغوني مصفة الله سبحانه وتعالى بس كنا مصالي متات ينالكيا صفهيو نوك تفسير يتوجه ينالكيزوا جو يصفهيو مصالي متات يمسينجي سانا هاي مصالي قال الشيخ رحمه الله السؤال الأول سؤال لكوانزا كتك صفة الله سبحانه وتعالى تنسيما هل هي حقيقة يهز صفة نزهكيكا أو نمامبو يا مفهومبو تو نبنجين ما كسوليو نجامبو جنجين هلو نسوالي هلو هل هي حقيقة يهز صفة نزهكيكا ولماذا نكوانيني صلى كوانزا نهيلو السؤال الثاني صلى بيلي كتك إذو صفاتي هل يجوز تكييفها يئن يجوز كزيك يمتيندو إذو صفا تكزيك يمتيندو نكزي تفتي يمتيندو واكي زي مكاهيفي زي كنمنهي ها يئن فاه هل يجوز تكييفها يه كنا جوز كزيكي امتيندو إذو صفا ولماذا نكوانيني إكيو جوابه لنعم أو لا كوانيني السؤال الثالث سؤال لتاتو هل تماثل صفات المخلوقين نجي زنفنان إذو صفة الله نصفة فيهم به بلا شك وتتوى جواب وكتوى جواب وتوليزه لماذا Kwa nini? Haya ni maswali matatu, maswali ambayo yanahitajia majawabu, eh? Si majawabu tu, na kutoa sababu ya hilo jawabu lako. As-su'alu al-awwalu, hal hiya haqiqatun? Je, hizo sifa ni za hakika? Utajibu wewe. Kijibu utaulizwa walimadha, kwa nini, kwa mujibu wa jawabu yako, eh? As-su'alu thani, hal yajuzu takyifuha? Je, kuna juzu kuziwekea mtindo hizo sifa? Yatatoka majawabu. Ukijibu utaulizwa walimadha, na kwa nini. As-su'alu thalithu, na swali la tatu, hal tumathilu sifati al-makhluqin? Je, hizo sifa za Allah zinafanana na sifa za viumbe? Utatoa jawabu, utaulizwa limadha, walimadha, na kwa nini. Kila jawabu litaambatana na sababu, eh? Sheikh rahimahullahu ta'ala atatujibia maswali haya, eh? Na atatoa sababu. Anasema rahimahullah, fajawabu suali lawali, na jawabu la swali la kwanza. Swali la kwanza lilikuwaje? Hal hiya haqiqatun wa limadha? Naam. Fajawabu suali lawali, na jawabu la swali la kwanza tulipoulizwa, je, ni za hakika? Shekhe anasema naam, haqiqatun, ndiyo. Ai hiya haqiqatun, ha? Ha? Kwenye kitabu chenu, eh? Haqiqiyya, naam. Naam, haqiqiyyatun. Nuskha hiya kwenye haqiqiyyatun, na nuskha nyingine na haqiqa, ni sawa. Kwa hiyo wenye haqiqiyya ndio hivyo, maana yake ni hiyo hiyo, eh? Fajawabu suali lawal, na jawabu la swali la kwanza, naam, ndiyo. Haqiqiyyatun, ni za hakika hizo sifa, wala hatuna maelezo mengine, ni za hakika hasa. Kwa nini ulipotoa jawabu hili? Kwa nini? Yakulu sheikh, lianna al-asla fil kalami al-haqiqatu, kwa sababu asili katika maneno ni uhakika, ndio asili yake hiyo. Lianna al-asla fil kalami haqiqa, kwa sababu asili katika maneno ni hakika. Unaposema al-yad, asili yake ni mkono. Sasa kama wanakusudia jambo jingine, kwamba mkono hapo maana yake ni nguvu, ha? Na si mkono wa hakika, tutakwambia hiyo sio asili. Sasa lazima ulete kielelezo cha kwamba hapa tutafsiri mkono kwa maana ya nguvu. Lete ushahidi mwingine ambao utakutia nguvu wewe, eh? Lakini asili yake mkono ni mkono tu. Ni kama tunavyosema al-asadu. Nini maana yake? Eh? Simba. Ni simba. Yule wa mwituni yule. Eh? Simba yule. Ndio yule. Sasa ukikusudia kitu kingine kinakuwa na karina. Mfano mtu aseme ra'aitu al-asada, eh? Ra'aitu al-asada na'imu fil masjid, nimemwona simba amelala msikitini. Hapo sasa unaweza ukasema huyu sio simba yule wa porini yule, huyu anakusudia mtu shujaa. Ni mtu shujaa. Kwa nini? Kwa karina, huko kulala msikitini. We, simba alale msikitini, patabaki mtu hapa? Yule mwenyewe alale msikitini, inawezekana? Kwanza, kwa yule karina kule kulala msikitini ni ushahidi kwamba sio simba yule wa mwituni. Hapa ni mtu shujaa, nimemwona kalala msikitini, tukamwita simba. Au mtu kiongozi, mfalme, kama alivyokuwa yule mfalme wa mwitu, eh? Kilichokufanya utafsiri simba kwa maana ya mtu shujaa au kiongozi sio lile neno asad, ni yale mazingira yanaitwa qara'in, eh? Lakini asli ukisema asad ni asad, ni simba, simba kweli. Sasa kama unakusudia maana nyingine, pawe na ushahidi mwingine. Kwa hivyo anatuambia fajawabu suali alawwal, na jawabu la swali la kwanza, hizo sifa za Allah ni hakika? Anasema naam, haqiqiyya, ndiyo ni za hakika. Lianna al-asla fi al-kalami al-haqiqatu, kwa sababu asili katika maneno ni uhakika na uhalisia. Fala yu'dalu nimna nini? Ay naam, fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha, ay min al-haqiqa. Fala yu'dalu anha, eh, na haiwachwi hiyo hakika, al-haqiqa. Fala yu'dalu anha, na haiwachwi hiyo hakika. Au wengine Kiswahili chanda nasema haikiukwi, eh, haikiukwi hiyo hakika. Fala yu'dalu anha, na haiwachwi hiyo hakika. Illa bidalilin sahih, isipokuwa kwa ushahidi sahihi. Nikasema isipokuwa mazingira. Sasa utupe mazingira ya kwamba tafsiri ya hapa sio hakika bwana, ni kitu kingine, tupe ushahidi mwingine. Fala yu'dalu anha, haiachwi hiyo hakika. Illa bidalilin sahihin, isipokuwa kwa ushahidi sahihi. Yamna'u minha, unaozuilia huwa uhakika, ay min alhaqiqa. Yamna'u minha, ay min alhaqiqa, unaozuilia huo ushahidi na huo uhakika. Kama nilivyosema, ukisema nimemwona simba msikitini kalala, alafu akatuambia ni mtu shujaa, sio simba, sisi tunakubalia. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira, huko kulala msikitini, simba yule hafanyi hivyo. Anakusudia nini hapa? Sifa za Allah zilizokuja kwenye adila za Qur'an na Sunna, sisi tutazitafsiri kwa uhakika wake. Ukituletea jambo jingine la nje, tutakutaka ushahidi. Kwa hivyo kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, vyote vilivyomo juu ya ardhi ni vyenye kumalizika, na utabakia uso wa Mola wako wenye utukufu na ukarimu. Nini maana ya uso hapo? Ma maana alwajh? Ukiulizwa sasa hivi, nini maana ya uso hapo? Alwajh alhaqiqi, ni uso wa hakika wa Allah wenye kuendana na ukubwa wake na ufalme wake na utukufu wake. Na wala usituambie kitu kingine hapo. Wajibu bwana itabakia izza hapo, ni utukufu. Lete dalili nyingine. Wajhu ndio ahlu sunna. Wa jawabu thani, na jawabu la pili, swali lilikuwaje? Niambieni swali lake. Hal yajuzu takyifuha, maanake nini? Tafsirini kama ilivyo. Unajua nyinyi hamzingatii, mna tafsiri ovyo ovyo. Tafsiri haziko hivyo. Yaani je, inafaa kuwekea mtindo? Mimi nimesema hivyo Kiswahili pia mwezi kuandika. Tafsirini kama matamko leo. Hal yajuzu takyifu ha? Sijasema inajuzu, sijasema inafaa. Umekorubia wewe. Hali ya juzu takiifu ha? Je, kuna juzu kuziwekea mtindo sifa hizo? Hali ya juzu takiifu ha? Je, kuna juzu kuziwekea mtindo? Mwandikeni kalamu zenu zote za kunizuga tu hapa. Haya, hili ndio lilikuwa swali. Jawabu qala, wal jawabu thani, na jawabu ya pili, la yajuzu takiifu ha, hakujuzu kuziwekea mtindo hizo sifa. Kuweka mtindo ndiko kusikojuzu. La yajuzu takyifuha, hakujuzu kuziwekea mtindo sifa hizo, kwamba mtindo wake ni huu, labda ziko hivi. Ukawekea mtindo sifa za Allah, kama sifa ya mkono, ukawekea mtindo labda utakuwa hivi na hivi. La, haifai. Liqaulihi ta'ala, kwa ajili ya kauli yake ta'ala, wala yuhituna bihi ilma, na wala hawamthibiti yeye kwa ilmu. Viumbe hawamthibiti Allah kwa ilmu. Sisi hatumjui Allah ila kwa yale ambayo katufahamisha. Ama kusema kwamba tuamjua ndani nje, la, ta'ala Allahu an dhalik, sisi hatumjui hivyo. Wala yuhituna bihi ilma, na wala hawamthibiti yeye wa ilmu. Sheikh anatoa sababu ya kutoa jawabu hilo, walianna al-aqla, na kwa sababu akili, akili ya nani? Akili ya kiumbe hiyo, eh? Walianna al-aqla, na kwa sababu akili, akili ya kiumbe, la yumkinuhu idraku kaifiyata sifati llahi, haiwezekani akili, eh? Haiwezekani akili kudiriki mtindo wa sifa za Allah. Akili yetu ni ndogo sana, eh? Kuliko kuwa na uwezo wa kumdhibiti Allah kwa kumjua kwa ule ukubwa wake, eh? Bali sisi tunamjua Allah kwa yale ambayo akatuambia, ambayo tunaweza tukayaelewa, eh? Kwa ila al-ihatatu bihi, kumdhibiti Allah kwa kumjua, akili zetu hazina uwezo huo, eh? Akili zetu hazina uwezo wa kuyadhibiti mambo ya kilimwengu itakuja kuwa Allah kuyajua kwa hakika wake, hakika yake, si ndio, eh? Mti tu huu, mti mkubwa huu, ukiona upande wa kwanza kifika kwenye mti, mti ule pale, mwembe mkubwa ule au mvule ule, ukifika tu pale ukiuona, kule kuuona kwako tu ndio umeudhibiti, eh? Unaweza ukajua kama nyuma pana shimo mpaka ufanyaje? Si mpaka uzunguke. Na ukifika kule nyuma huku mbele uone, ikawa kama kuna mtu kaja huku mbele, sasa pia humuoni, wewe utaangalia shimo tu. Mambo ya kilimwengu pia hatuwezi kuyadhibiti wakati mwingine. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Akili ndogo, walianna al-aqla, na kwa sababu akili, la yumkinuhu, haiwezekani hiyo akili idraku, kudiriki, kaifiyata sifati Allah, mtindo wa sifa za Allah. Na ndio maana ahlu sunna kauli yetu katika mambo ya kaifia, sisi tunathibitisha sifa za Allah, wala na'lamu kaifiyataha, na wala hatujui mtindo wake. Tukisema haya maneno haina maana kwamba sifa za Allah hazina mtindo. Huo sio uadilifu wala sio ukamilifu. Sifa za Allah tukisema kwamba hatujui mtindo wake haina maana kwamba hazina mtindo. Ilmu yetu ndiyo fupi, hatujui. Allahu ya'lamu kaifiyataha, nahnu la na'lamuha. Allah ndo anajua mtindo wa sifa zake ulivyo, sisi hatujui. Hajatuambia hilo, ametuambia yeye anashuka, eh, kwenye wingu wa dunia. Maana ya kushuka tunajua ni kushuka kwa hakika. Sasa anashuka shukaje? Ni kama mtu anavyoshuka katika gorofa kuja chini, au khatibu kama anavyoshuka kwenye mimbar kuja chini? Hatujui kaifia sisi. Ukisema hatujui, kwani ina maana kwamba hamna kaifia, eh? Kuna vitu vili tofauti hapo, eh, inda ahlu sunna. Sisi tunajua maana na hatujui kaifia. Kaifia anaijua Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hatusemi kwamba sifatullahi, eh, laisa laha kaifia, hazina mitindo. Kaifiyatuha la na'lamuha, mtindo wa sifa za Allah hatujui. Allahu ya'lamuha. Haya, jawabu thalith, jawabu la tatu. Swali lilikuwaje? Ha? Hal tumathilu sifati al-makhluqin wa limadha? Je, zinafanana hizo sifa za Allah na sifa za viumbe? Hai, na kwa nini? Yakulu Sheikh, la tumathilu sifati al-makhluqin. Chukua jawabu hili. Hazifanani na sifa za viumbe sifa za Allah. La tumathilu sifati al-makhluqin. Hazifanani na sifa za viumbe. Liqaulihi ta'ala, wa ajili ya kauli yake ta'ala, laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote. Allah amekanusha kabisa, hakuna mfano wa Allah chochote. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote. Kisha anasema Ibn Uthaymeen akitoa sababu ya hili jawabu kwamba la tumathilu sifati al-makhluqin, kwa nini ametoa jawabu hili? Yaqul, wa li anna Allah mustahiqqun lil kamal alladhi la ghayata fawqah, na kwa sababu haika Allah mustahiqqun, ni mwenye kustahiki. Wa li anna Allah, na kwa sababu hakika Allah mustahiqqun, ni mwenye kustahiki lilkamali alladhi, ukamilifu ambao la ghaya tafauqahu, hauna mwisho juu yake. Ay la nihaya tafauqahu, hauna mwisho juu yake huo ukamilifu. Allah anastahiki ukamilifu ambao hauna ukomo juu yake, ndicho ambacho Allah anakistahiki eh? Sasa ikiwa Allah anastahiki hilo, vipi sasa utafananisha eh, sifa zake na sifa za viumbe, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anastahiki ukamilifu ambao hauna nini, hauna mwisho, hauna ukomo. Sasa unawezaje kufananisha sifa zake na za viumbe, wakati viumbe wao walivyo ni wenye kasoro, viumbe wana mapungufu? Vipi ukifananishe kilichokuwa kamili na chenye upungufu? Anta aqil, una akili kweli? Ndio maana yake hapo. Wa anna Allah, na kwa sababu hakika Allah musta'iqun, ni mwenye kustahiki lilkamali alladhi, ukamilifu ambao la ghaya tafauqahu, hauna ukomo juu yake. Fala yumkinu an yumathila almakhluq, sasa haiwezekani akafanana na kiumbe. Haiwezekani Allah akafanana nani? Na kiumbe. Fala yumkinu an yumathila almakhluq, basi haiwezekani an yumathila akafanana Allah na kiumbe. Limadha? Liannahu naqis, kwa sababu huyo kiumbe ni mwenye upungufu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake anastahiki ukamilifu usio na ukomo. Tunaposema Allah lahu wajhun, ana uso, kwa nini unakimbilia kwamba ni kama uso wa viumbe wake, wakati Allah anastahiki ukamilifu katika hiyo sifa ya uso usio na ukomo eh? Alafu unamfananisha na mwanadamu, mathalan mwanadamu ana ukamilifu usio na ukomo, nakuuliza wewe eh? Kwa hivyo si sawa pia kufananisha sifa za Allah na za viumbe wake, kwa sababu viumbe ni wapungufu. Ndio tunasema sisi tukithibitisha sifati, tunasema ni sifa ambayo inalingana na ukubwa wake na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Swali la tatu hilo, jawabu lake ni hilo. Haya maswali wanayatumia ahlu sunna wal jamaa kujibu kama vile wanavyoamini fi babi sifati, imani yao katika milango ya sifati. Anna maani sifati ala alhaqiqa, kwamba maana za sifati ni za hakika na tunazijua sisi kama tulivyoelezewa kwa uhakika wake, na sisi hatusemi kwamba kwenye maani Allahu a'lam, Allah ndo anajua maana yake. Hapa hawa ni mufawidha, almufawidha pote la watu wa bid'a yufawidhuna almaani, wao wanasema maana pia hatujui. Ahlusunna wanajua maana ni za hakika, wasichokijua wao ni nini? Kaifia, mtindo. Swali lingine ni hilo, je, inajuzu kuziekea mtindo? Tunasema haijuzu, haijuzu kuziekea mtindo kwa sababu sisi hatumjui Allah katika uhakika wake. Sasa muda wa kuwa hajatuambia mtindo wa sifa zake, sisi hatujui, anajua yeye subhanahu wa ta'ala. Na swali la tatu, je, sifa za Allah zinafanana na sifa za viumbe wake? Jawabu yetu nini? La, hapana, hazifanani na sifa za viumbe. Kwa nini? Allah anastahiki ukamilifu usiokuwa na ukomo, na mwanadamu hana huo ukamilifu wake, au kwa lugha pana kiumbe hana ukamilifu wake. Vipi ufananishe sifa za muumba na kiumbe? Itakuwa ni mambo mawili yenye kupingana. Kisha anataja faida nyingine hapa, walfarqu baina at-tamthili wat-takyif. Hii ni faida tu eh? Tofauti baina ya tamthil, baina ya kufananisha, wat-takyif na kuweka mtindo. Walfarqu baina at-tamthili wat-takyif, na tofauti baina ya kufananisha na kuweka mtindo. Nini tofauti ya haya maneno mawili, at-tamthilu wat-takyif? Nini tofauti yake? Qala anna at-tamthila, anasema Sheikh, hakika tamthil dhikru kayfiyati sifa muqayyadatan bimumathil, eh, ni kutaja mtindo wa sifa eh, hali ya kuwa umeufunga huo mtindo eh, na chenye kufananishwa, bimumathil na chenye kufananishwa au chenye kufanana nacho hicho kitu. Anna tamthila, kwa matamthil, dhikru kaifiyati sifa, ni kutaja mtindo wa sifa, muqayyadatan bimumathil, hali ya kuwa umeifunga hiyo sifa na yule mwenye kufanana naye. Hiyo inaitwaje? Inaitwa tamthil. Kwa maana tamthil ili ipatikane lazima vipatikane vitu viwili, ndio maana yake. Msilale hapa Tamthili ili ipatikane papatikane vitu viwili, unachokifananisha na chenye kufananishiwa, lazima patikane vitu hivyo, si ndio? Viwili. Ukisema Zaidun mithlu al-asad, Zaidi ni mfano wa asad, kwa ni lazima kuna vitu viwili, kuna Zaid ambaye unamfananisha na kuna asad ambaye anafananishiwa, si ndio? Sasa inategemea unamfananisha katika mambo gani, haya mambo mengine, lakini kuna vitu viwili, Zaid mithlu al-asad, kuna Zaidi anayefananishwa na kuna simba anayefananishiwa. Hii inaitwa tamthili, kwa maana unamfananisha mtu au kitu na kitu kingine ambacho kiko. Alafu kuna takyif. Takyif sasa ni kufananisha kitu na kitu ambacho kinafikirika tu lakini hakiko. Ushaelewa? Hakiko lakini unakifikiria. Unasema tu huyu mfalme atakuwa ni kama nani? Unaanza kufikiria, unafananisha, unavuta picha. Si kwamba una pointi atafanana na mfalme fulani wa mahali fulani. La. Unavuta kwenye akili yako, unatengeneza mtu mtu bandia wa akilini, au unatengeneza kitu bandia cha kwenye akili yako ambacho hakina uhalisia. Hiyo inaitwaje hiyo? Takyif. Kwa hivyo tamthili, kitu unafananisha na kitu ambacho kipo. Ufananishaji huu unaitwaje? Tamthili. Takyif, unafananisha kitu na kitu ambacho hakipo, unakifikiria. Ushaelewa? Naam. Walfarqu baina at-tamthili wat-takyif, na tofauti baina ya tamthili na takyif, anna at-tamthila dhikru kaifiyati sifa, ni kutaja mtindo wa sifa, muqayyadatan bimumathil, hali ya kuwa imefungwa sifa hiyo na mwenye kufanana, mwenye kufananishwa. Watakyifa, aywa, anna takyifa, hiyo nasbu hapo ni maatufu ya kuli anna. Watakyifa wa anna takyifa, na kwamba takyif ni dhikru kaifiyati sifa, ni kutaja mtindo wa sifa, ghaira muqayyadatin bimumathil, bila ya kuifunga na chenye kufanana naye, na chenye kufanana nacho, na chenye kufanana nayo hiyo sifa. Dhikru kaifiyati sifa ni kutaja mtindo wa sifa, ghaira muqayyadatin bimumathil, basi na kuifunga hiyo sifa na chenye kufanana na sifa hiyo. Kwa maana unafananisha kitu na kitu ambacho hakipo katika uhalisia. Sheikh anatoa mifano, kwa mifano hii utaelewa mithalu tamthili, mfano wa tamthili, an yaqula qailun, ni aseme mwenye kusema, yadullahi kayadil insan, ya hadha tamthili, mkono wa Allah ni kama mkono wa mwanadamu. Hapo umefanyaje? Hapo umefanya tamthili, umefananisha mkono wa Allah na kitu ambacho kipo ambacho ni mkono wa nini? Wa mwanadamu. Hadha tamthili. Wa mithalu takyifi, na mfano wa takyif, an yatakhayyala liyadi llahi, ni kuvuta akilini, kwa maana ya takhayyul, takhayyul at-taswir, kufikiria, an yatakhayyala ni kuvuta picha ya kiakili, liyadi llahi, ya mkono wa Allah, an yatakhayyala liyadi llahi, ni kuvuta katika akili kwa ajili ya mkono wa Allah, kaifiyatan muayyanatan, kuvuta mtindo maalum, kafikiria huu mkono wa Allah labda utakuwa kadha kadha, unaofananisha na kitu ambacho hakina uhalisia, wewe ndio unakipimia na ukifikiria labda utakuwa hivi kama baadhi ya watu wanavyowafikiria malaika walivyo hawajawaona, lakini tunajua malaika watakuwa wazuri, vimacho vyao vya raundi vina blue hivi, si ndio eh? Na ndio maana mtu akiona kitu kizuri anasema malaika hao. Ana alikwambia wote wako hivi. Ah? Ile ni takhayul, eh? Ni mtu katengeneza picha kwenye akili yake. Sio kwamba amewahi kuwaona malaika. Ametengeneza picha watakuwa wako hivi bwana. Haiwezekani malaika alafu akawa na sura ngumu bwana. Eh? Katengeneza picha akilini. Haya yapo. Wa mithalu at-takyif, na mfano wa takyif, ayatakhayyala liyadillahi, ni ajenge katika akili yake, avute kwenye akili yake eh, kufikiria mkono wa Allah, avute nini, kaifiyatan, avute mtindo, muayyanatan, mtindo maalum, la mathila laha, hauna mfano huo mtindo, fi aidi makhluqin, katika mikono ya nani, katika mikono ya viumbe. Sasa hili pia alifai, fala yajuzu hadha takhayyunu, hakujuzu huku kufikiria kiakili. Kwa hivyo haifai kwenye sifa za Allah kuzifananisha kwa maana ya tamthil na vitu ambavyo vipo katika viumbe vyake, haifai. Wala haifai kuzifananisha sifa za Allah na vitu ambavyo utavijenga wewe kiakili, haifai. Umeelewa eh? Na hii ndio itikadi ya Ahlusunnati Waljamaa. Ni sehemu fupi, lakini nataka ukaze akili yako kwenye kuifahamu. Tatosha hapo. Kaida rabi'a takuja darasa ijayo, taunganisha na mukaddima. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.